يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن إلا ولا يخرجن إلا آياتنا فاحشة مبينة وتلك حدود الله سورة الطلاق دا مدني سورة دي نازل شوه دي ورسطر سورة الدهر أو مخير سورة البينة ترتیب قرآنی کی 55 نمبر سورت دے اور ترتیب نزولی کی 99 نمبر سورت دے یو کم سلم نمبر سورت دے رب دری سورت دما قبل سردار مخ کی سورت کی اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کا جہاد تھا اور دغ سے اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کا انفاق پی سبیل اللہ تھا دی سورت کی اللہ تعالیٰ ذکر کئی چی جہاد تاسو پارا ممکن دے کل چی تاسو دا امور انتظامیہ و لحاظ ساتی کم احکامات اللہ تعالی علی گری دی دا غی پورا لحاظ ساتی دویم رب تیرے ما قبل سردار مخ کی آیات کے اللہ تعالی ویل مخ کی صورت کی کہ بعضی بھی بیان استاسو آغا دشمنانی دی تاسو دا اللہ تعالی دا دین نا آغا منا کئی نا دی صورت کے اللہ تعالی ذکر کئی کچر تا اے بالکل نکی گی او بیا دا اللہ تعالی دا دین دشمن دا او تا دا اللہ تعالی دین تا نپریگ دی طلاق ورکا اللہ تعالی وزان نے جدا کا خد طلاق تو تیاری کی خدا اللہ تعالی د دین پر خودل تو نہ تیاری کی کا خضر توج د اللہ تعالی پلار کی جہاد مکہ ہجرت مکہ او دغه سے سبق موای پلانے مکہ پلانے مکہ مال صرف راوڑا چیزے ور منډه مو په ډکی گا بس دا خبر او کی صرف د دنیا سره غرضی اللہ تعالی وچ گزارای د سره نه کیږي نو بس بار بار تو نشت وکا خبر او تو کا کنه کیږي نو بس طلاق کا دا بل چا داسی چا سره ونیکاو کی چا خبر دی پشاند کی شی بس هغه به بی دی نه او هغه مالدار بس هغه بل روپیم ډیر ورکه هغه بل هر څو ورکه بس دغه سی سره وک چن کیږي خو بیا دغه وک کنه یا ایه النبی و نبی صلی الله علیه وسلم اذا طلقتم النساء کله چی طلاق ورکوي تاسو زنه نو دی دی کی په عبارت کی تقدیر دی اصل عبارت د سره یا ایه النبی و نبی صلی الله علیه وسلم قل للمؤمنین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آیا مومنانو تا دا ٹکے وب کی خام خوای یا ایہ نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آیا مومنانو تا اذا طلقتم النساء کری طلاق ور کوی تا زنانو تا النساء نو مراد زوجات مراد دی خپل بی بیانو تا فطلقوهن نو طلاق ور کوی غی تا لعدتهن مخ کی د زمانه د عدت دا غینا لعدتهن یعنی قبل مدت العدت مخ کی د زمانه د عدت نا مراد درین سره تاس په حدیث کې ملي دي او په قران کې مخکیم تاس تما په یو ځای دوه کې ویل دي مسنون طلاق داري طلاق چیرې ابغض المبيحات دي خو کله چې طلاق ته ضرورت راشي نو بیا په هغه کې شرعي طریقه داره چې زنانه کله د بیماری نه پاتې کله د زنانه د بیماری نه پاک شي او هغه ته نزدېکت نه شوي نو بس په هغه وخت کې هغه ته طلاق ورکړل شي او حاملم نه نو لعدتهن مخکې د زمانه د عدت دغینه نو وس بدا عدت چی تیرے پہیزون باندې به تیرے په بیماریان به تیرے نو د زمانی د عدت دا مخ کی کم ټیم دے چا زمانہ د تو هر دا چې باغی کی نزدېکت نه لشه حامل نه بس باغی کول بیا طلاق ورک او بیا طلاق سنی دادی چې په یو تو هر کې یو طلاق ورک لشی بس په دې میاش کی صرف یو طلاق ورک کې دې شي چې الله تعالی با ستا او د دې په من کې بیا جوړخ پیدا کی بیا تر جو کا ک بیا ونه شورن په بل میاش کې بل طلاق ورک او بیا په بل میاش کې بل طلاق ورګه په دې طریقه باندې نو لعدتهن مخکې د زمانه د عدت دغینه واحصل عدته او پرش مار کوي د مودې د عدت پرش مار کوي دا عدت چې کومه موده د هغه حسابوي ځکه په هغه باندې ورستو نور احکامات یې رحمت مرتب کیږي دا زنانه د بل چا سره نکاح کوي وغیرہ نو چې د عدت پرش میر نه شوي نو هغه احکامات بیا نه مرتب کیږي واتقوا الله یا رکوید الله تعالی ربکم جسا رب دې ولا لا تخرجوهن مو باسې د زنانه او د من بیوتهن د کورونه داغینه نسبت شوي د زنانه او ته د کور خره خاوندې خو د زنانه او ته نسبت شوي یعنی هغه پکې اوسېږي ولا یخرجن د زنانه او پخپلم نوځي د زنانه او پخپلم نوځي په وخت د عدت کې او دغه سی خاون بم نو باسي الا یاتینا فاحشه مبینه مگر کا غرات دل وکي باغه په بی حیاي ښکار باندې مراد دنه نبد کاری ده نو بیا یو واسي کنه د کور نه وباسي او رجمه کوي په کانو باندې ولې چې خبر خلاص شي وتلک حدود الله او دغه پولی د الله تعالی دي دا مخکې چې الله تعالی کوم بیان کړل نو دا د الله تعالی پولی دي دا د الله تعالی حدود دي و مې تعدى حدود الله او چا چې تیرې دل وکړل د پولی د الله تعالی نه په قد ظلم نفسه نو د ظلم کو خپل ځان باندې د الله تعالی د احکاماتونه چې ورتیر شولې نو په ځان دي ظلم وکړه ته دې سزا وتا ته ملوي لا تدري لا تدري نپویږي هیڅ یو نفس لا تدري نفسون نپویږي هیڅ یو نفس لعل الله يحدث بعد ذلك امره چې کې دې شي پیدا کې امید دې چې پیدا وکړي الله تعالی بعد ذلك ورسره دغه امرن بل څه خبره پدې کې اشاره ده دا فتلقوهن لعدتهن د دغه پیدا الله تعالی ذکر کوي د دغه پیدا الله تعالی ذکر کوي یعنی بعد ذلك مراد درینه سره لعل الله امید دے چ اللہ تعالی یحدث پیدا وک اللہ تعالی په توجہ باندې کینه بعد ذالک ورسر دغه یو طلاق نه چې په توهر کې یو طلاق ورکړی دی کې دې شي الله تعالی یو بل خبره پیدا کی امرن هغه سره رجوع د خاوند د خپلې خزی ته کې دې شي بیا واپس را شي خپل من کې فیضا بلغنا اجلهن تستم یو خبره کړی و په سورۃ النساء کې د دې پوره تفصيلات د مخ کې ویل شي اذا بلغنا چې کله کم نه کراغه دا غین به ورسته وګوره چې پام سی کوهن نه لپز راغله کنه دراغله الته کې تاسو ما ویلو کدا راغله نو بلوغ نه مراد کړي معنا مجازي به تخلي کله قریب ال الاجل شي او کله چې ورسته پام سی کوهن نه لپز نه راغله نو نیټه اخیره نیټه تر رسیدل بیا مراد دي نو دی کې ورسته پام سی کوهن نه لپز راغله نو څنګه ترجمه وکوي فاذا بلغنا کله چې نږدې شي د غزنانه اجلهن خپل نیټه ته کله چې عدت تیر شي نو بیا په امسی کوهن په مرتب کیږي چې نیټه د عدت تیر شي نو خذ بیا ځان سره څوک سره ولې شي بیا خونه شي سره ولې نو دا ترجمه ونه کوي فاذا بلغنا کله چې نږدې شي د خپل نیټه ته نیټه ته نږدې شولا بس تاوله طلاق ورکړي دی عدت تیریږي دو ورځې درې ورځې پنځه ورځې لس ورځې شل ورځې پاتې دي نو په امسی کوهن به معروف یا حصار کې د خپل ځان سره به معروف په شرعي طریقه باندې په خې طریقه باندې رجوع توکه یو حق ادا کوي او فارقوهن او یا جدا کړي د غزنانو لر د خپل ځان نه به معروف په شرعي طریقه باندې دا نه چې دا ته وایي چې طلاق مې کړلې خو ګورو د دینه ورستو بیا ګورو او یا دغه قام قبیلې کې د یو بل سره بیا بغض کې حسد کې دغه سره دښمنی کوي نه په خې طریقه باندې ځان نه جدا کوي واشهدوا زوای عدل منکم او گواهان جوړ کوي په دوه صورتونو کې زوای عدل منکم دوه انصاف والا منکم تاسو نه یو سره د خپل خزر طلاق ورکړی دي او بیا یو طلاق ورکړی رجوع ته وکړه نو خلکو ته به وی گواهان به پیش کی اسینه چې خلک تبسی سبب یا پروپی گنڈی کوي چې طلاقی رضان سره طلاق خزه پاتې کړی ده نو دو گواهان نه والا چې ما دې خپل خزر یو طلاق ورکړی تاسو پرې من خبر شي خو ما ته واپس رجوع وکړه دا زما خزه ده یا او فارقوهن کله چې تاسو جدا کوي د غزنانو لره بس یو طلاق دی ورکړل دی درې دی ورکړل دوه دی ورکړل عدت تیر شو بس ستاو داغي پمنت کې معاملې ختم شول دو درې گواهان کې دراوله وای په پلاني تاریخ باندې ما دي خپل خزر طلاق ورکړل بس د زما خزنه نه دینه بعد گواپی پیش کا چې بیا ورستو جری په دې کې خبرې ترې نه راځي واشهد او گواهان پیش کوي په دغه دوه صورتونو کې زوی عدل منکم اخواندان اغه دوه انصاف والا منکم تاسو نه واقیم الشهادت لله واقیم الشهادت لله او پورا کوي گواہی د الله تعالی لپاره په گواہی کې کمی زیاتې مکوي کله چې تا گواہی وکړلو بیا راتلپ کړل چې راشه گواہی وکړه راشه گواہی وکړه نو الله تعالی وایي چې گواہی به صحیح صحیح گواہی وکړي دا الله نه وایره کې د چا لپاره به چې گواہی به پټه وغیرہ نه پاغه کې کمی زیاتې هم نه کې ذالکم یعذ به دغه احکام د الله تعالی نشه در کې درېشت تاسو په دغه باندې تاسو ته یعذ به نشهت در کې درې شي په دغه باندې من هغه چاته کان یؤمن بالله چې هغه ایمان لري په الله تعالی باندې ول یوم الاخر او په ورځ رسنه باندې و مې یتق الله او څوک چې یره کوي د الله تعالی نه په دې به ذکر کیږي د تقوا د پرهیزګاری پنځه په دې بیانېږي په دې آیات کې اوله پیدا ده و مې یتق الله او چا چې یره وکړه د الله تعالی نه یجعل له مخرجا نو جوړ وکي الله تعالی د زر پاره مخرجن طریقه د نجات تفسیر جلالین ډیره بهترین معنا کړی دا چا کې د قوه پرېزګاری یا جعل له مخرج من کرب الدنيا والاخره د دنیا او د اخرت د غمونو نه ودی الله تعالی بچ کی تقوا دار او پرېزګار انسان اگر د دنیا او د اخرت د غمونو نه چې هغه بچي و يرزق من حيث لا احتسب په دې آیت کې الله تعالی ذکر کړی دا بل پیدا او روزي به الله تعالی در کی تعالی او ويرزقه او روزي بور کې غتا من حيث لا يحتسب دا غزينه چر دبه ګمانم نه کچا کې تقوا پرېزګاری خلکو چره خلک چره د روزي لپاره اسباب لټي نو اصل شی د روزي لپاره غا اسباب ظاهري نه دي چې ستا دکان دی گاړه دی وغيرها وغيرها یا امریکای ته تلې برتانیې ته تلې او پاغه کې چره د کاپیرانو غلامی کې پاغه کې اصل اسباب د روزي اغه سړي اغه اختیار اول پکار دی اغه تقوا پرهیزګاری ده په الله باندې پوره اعتماد وکا و يرزقه من حيث لا يحتسب او روزی ورکړي الله تعالی د تر داسې ځینې چې دا به ګمان هم نکي او مې توکل علی الله او چا چې ځان اوس پر الله تعالی باندې په هو حسب نه اغه لپاره پوره دی الله تعالی په الله باندې اعتماد او توکل وکا توکل دې ته ویل کېږي اسباب استعمال کا او داغي چې اثر الله تعالی ته اوس پر دانه چې په قلار باندې پروتي او بس وی زچره او عمر رضی الله تعالی عنہ په کسانو باندې ورغه پراتو یاران د اکبر بچا کمانډوانو پیسې کوي وی مونږ چره بس په الله باندې توکل کړی دی یو لوړ افسر واغسته برابر سره پاسای برابر هم کوم لري کی دې ته توکل نه وای چې څه سم کوا پټې دې وکړه اوس په الله تعالی باندې اوس پاره چې الله راخیږي یا الله نه راخیږي نو تب خپل مهنت کې اسباب بته استعمال کې پاغه کې الله تعالی اثر وګرځي ته ډوډۍ وخوره مړی به الله تعالی بس دې ته ویل کېږي توکل او مې توکل علی الله او چا چې ځان پر الله تعالی باندې په حسب نو الله تعالی پوره دې دغه لپاره او ان الله بالغ امره یقینا الله تعالی بالغ امره پوره کون کړي د خپل کار الله تعالی خپل کار چې هغه پوره کون کړي دا جواب دې رسول ډیرو خلکو په الله تعالی باندې توکل کړي دي او پاغه باندې مصیبتون راځي پاغه باندې مشکلات راځي دا دغه جواب ده دا سینه چې په الله دې توکل وکړه تقو پرې غری دب کې راغله نو دا مانند چې ستا په سر باندې بدل ناراضي او یا وتالبیا تکلیف ناراضي الله چې څه شي کوي نو هغه الله تعالی پوره کوي ان الله بالغ امره یقینا الله تعالی پوره کون کړي د خپل کار قد جعل الله لكل شيء قدره یقینا الله تعالی مقرر کړی د هر شي لپاره قدره یو خاص اندازه که وتا باندې الله مصیبت مقرر کړی نو هغه باندې راضي سر دل دې کتب او کار سره والله یئسنا من المحیض دی آیات کې الله تعالی بل حکم ذکر کړي هغه درې قسم زنانه الله تعالی ذکر کړی دي او دا غي د عدتونو حکم الله تعالی بیان کړی په دې آیات کې درې قسم زنانه او دا غي د عدت حکم الله تعالی بیان کړی یو عائشه زنانه ده چې هغه بالکل د نکاح نه امید شوې ده داغه بالکل نو امید شوی ده بالکل بډای ده زوی پره چې داغه مریستیا و غیره ناراضی حیز پین ناراضی نو داغه عدت چې لري هغه باج علماء بیا لري دي و شپې ته کال عمر باج لري دي او یا کال باج 55 کال لري دي نه دې ته ضرورت نشته بلکې دا د هر علاقې سره باج زنانه چې هغه بډای هغه عمر زیاتی خو لیکن هغه بدن په لحاظ باندې برابرۍ نو داغه ته ضرورت نشته خو عائشه ده بلکل پاغی مانی مریستیان نرازی ده نکانه بلکل ناومیده شویده نو ده اغی عدت دری میاشتی ده. دویم جنهی ده نبالیغ ده او اغا واده شویده نکای شویده خواهنو سره نیز دیکت کرده او ده نبالیغ. اغیل طلاق ورکل نو اغا با هم دری میاشتی عدت تیره خپلا. زکر ده اغی مریستیان نرازی لار اغلی نده. او دریم از قسم زنانه الله تعالی بیان کرده اغا زنانه چه اغا حامله ده. خواهن تی اوپاد شو او یا خواهنو له طلاق ورکل نو داغه عدت چیرې په وزه د حمل باندې ده کله چې بچی پیدا شو بس داغه عدت ختم شو رکل بل چې سره بیا نکاح کینو کول شي ولای او هغه زنانه یا اسنا من المحیض چې هغه نه امید شوی د بیمارینا من نسایکم نو زنانه او تاسونه ان یرتبتم که شک کوي تاسو داغه په عدت کې شک کوي په هغه باندې بیماری ناراضي نو په عدتهن داغه عدت 23 درې میاشتې ده ولائی او هغه زنانه لم یحزنا چې تر اوسه پورې دغه حیز نه لري شروع شوه لم یحزنا حیزه شوی نه ده بلوغ ته نه رسیدلې او هغه له خاوند طلاق ورکی نو دغه عدت به هم درې میاشتې تیریږي او اولات الاحمال او هغه حمل والا زنانه اجلهن نیټه دغه ای یزان حملهن زیګول دغه دغه بچی دي چې بچی وزیګاو بچی پیدا شو بس نیټه د عدت ختم شوله و من یتق الله او چاچی یرا وکړه د الله تعالی نه یجعل له من امره یسرا نو وربک الله تعالی غته من امره د کار دغه نه یسرا نه سانتیا چې پچا کی د قو پرېزګاری نو یجعل له من امره یسرا تفسیر جلالین په دنیا او الاخره الله تعالی به دغه د دنیا او د اخرت کارونه آسان کی الله تعالی به د کارونه آسان کی ذالک امر الله دا مخکې کوم بیان شو دا حکم د الله تعالی دی انزله الیکم نازل کړ دی الله تعالی تاسو ته و من یتق الله او چاچ یرا وکړه د الله تعالی نه یکفر عنه سیئاته لری بک الله تعالی دغه نه بدای دغه چا کی تقو پرزګاری راغله الله تعالی به دغه گناهونه معاف کی و یعظم له اجر او لوی بک الله تعالی دغه لپاره ثواب دغه دغه لپاره به لوی کی دغه لپاره دغه اجرونه او ثوابونه به الله تعالی دغه لپاره زیات کی غټ بک الله تعالی دغه لپاره ثوابونه دغه اسکینوهن دی آیات کې الله تعالی بل حکم ذکر کړي او په دې آیات کې شپږ جملې دي او شپږ احکامات باغی کې بیان شوی دي زنانه ول دکله طلاق ورکنو کم دی کی ته وسیږي الله تعالی په قضې کې ځان سره وسوي زم اغه ته نقصان نه ورکوي او الله تعالی وای چې پاغه باندې به خرچه کوي خرچه او پاغه باندې کوي ستا بچي دغه نه بچي پیدا شوی ستا بچي دیغه او هغه ول پې نه ورکي الله تعالی وای نو بل زنانه اغه لپاره د پوی لپاره ول بل زنانه ونیسي د پوی مور اغه تر زاعی مور ویل کی او کله چې دا ماشوم د تین پرې کوي د سینې نه پرې کوي د پوی نه پرې کوي نو الله تعالی وای چې خپل من کې پاغه کې مشوره وکي دا شپږ احکامات الله تعالی بیان کړی دی په آیات کې اس کې نه هنه اوسوي د غزنانه ولره دا کوم زنانه چې تاسو طلاق کړی دی نو هغه اوسوي من حيث سکنتم کوم ځای کې چې اوسېږئ تاسو په خپل کور کې می وجه کوم د طاقت تاسو نه می وجه کوم یعنی معنا دا شول چې ستا که خپل کور دی که په کرای باندې دی اغېستلی وړوکی کور دی که غټ کور دی دا به وباسي نه ولا تزاروهن او ضرر او نقصان به نه ورکوئ هغې ته نقصان او ضرر به ورته نه ورکوئ لتزيقوا عليهن در پرج تنگسیار والی پاغي باندې تنگسیار پینرا والی پنه پکه کی او یا پغه دې اوسیدلو کی و ان كنا اولات حمل او کچرتوی د غزنانه حمل والا فانفقوا عليهن خرجه کوي پاغي باندې حتى يزان حملهن استاذنانه د طلاق دل اور کړی دي او داغي حمل له نو الله تعالی پاغي باندې خرچه کوي تر دې پوره چې وځيږي هغه خپل حمل بچي پیدا شي فاین ارضعنکم نو کچری پي ورکی هغه ستاسو بچوله فآتوهن اجورهن ورکویغیتم اجورهن مزدوری داغی یو زنانه دا تاول طلاق ورکړی دی طلاق جری ورکل وست داغی بچه پیدا شو وست آغاوی چی زریاسیم طلاق کردی ما ستا دا بچه دی زول اسی پی نورکو ما سی نولا نورکو ما مالا و دا میاشتی دمر روپی راکی اللہ تلاوی ورکوی ولکن روپی ورکوی ولی دور طلاق ورکوی واتمروا بینکم بالمعروف او جرګه کوي مشوره کوي په خپل من کې د بچی په بار کې به معروف په خطرې قوان نه د بچی په بار کې درځات په بار کې یو بل سره مشوره کوي و ان تعاصرتم او کچری تاسو سختی کوي په یو بل باندې د بچی په بار کې پس ترجع له اخرى نو په یو بار کې غیره اخرى بل زنانه کدا غ طلاق کړل شي زنانه د اغستا دي زوله پې نه ورکي او په اجرت کې په مزدوري کې عمران شولې هغه وایي چې مال و د میاشتې 10000 روپۍ راکې ته وته وایي چې ولله د میاشتې 100 روپۍ درکوم عمران شولې یا زر بل درکوم والله تعالی بس دغه نه قلار شي بس اسې ما غری طلاق کړی ده د دې لپاره بل زنانه ونی سره په مزدوري باندې هغه بوله پي ورکی لينفق ذو ساعت من ساعته خرچه دې کوي خاوند پراخی من ساعته په مقدار د پراخی دغه باندې یعنی من ساعته سمره چې مالدار ده نو هغه په کار چې خپل مالدارای مطابق خرچه وکي په زنانو باندې په خپل بچو باندې ومن قدر علیه رزقه او هغه څوک چې تنگ شوی په غبان روزی دغه یو سړی غریب ده او روزی ډیره زیاته تنگ ده فلینفق مما آتاه الله نو خرج دی وکړه هغه څنګه چې الله تعالی دل ورکړي لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها تکلیف نور کې الله تعالی هیڅ یو نه پستا الا ما آتاها مگر برابر دغه طاقت چې الله تعالی دې ته ورکړي الله تعالی چې انسان ته کم طاقت ورکړی دی الله تعالی چې کم احکامات را لېږلي دي نو دا د انسان په وس کې دي سیجعل الله بعد عسر یسرا زر دې چې الله تعالی پیدا کی بعد عسر رسو له تنگستیانه یسرا اسانتیا دا تسلی دی یو انسان ته اے انسانه ته غریبې ډیر زیات غریبې پریشانې ته الله تعالی په احکاماتو باندې عمل کوه الله تعالی برته اسانی راولي الله تعالی برمانی پراختیا راولي